ayo ayo jani ma se ku aku ṣugbọn iyan te ni ba de ni kujule to de ni pe lo de de Jesus, okay. I'm gonna make it. ya ka ko eko bi beji ta bi meta ninu itan yi tin to si wo ri ko eko kini eni to ku nikan ni ti re tan mi fa si wa ire ti ko ti pe a ja to wa laye o sa ku ki mi o to ku lo o ni la ri e ti ma re lo lo la ma ba re ni fe ni Danieli,

mi lole. E ma sai bolla fun won. Gugu e mi ba ko Oluwa le. Gugu won Oluwa n won le. Gugu e ti po fe ju mari. Wa de ni. Wa de ni eye. Ba mi so le o so da san sole a jedo fo wando tutu ni seku omo re kulo sanga ma oba se koma ku bi won tin bo eku beni won bo eye I need I look you want to die. Amen.